ऐसे ही अंधकार आए तो शिव प्रियाओं के हृदय में, श्याम सुंदर के हृदय में मिलन होगा, ये आनंद उत्पन्न हो जाए। तो रजोगुण तमोगुण यहाँ पर कृष्ण मिलन कराने वाले हैं, रजोगुण तमोगुण यहाँ पर कृष्ण से दूर करने वाले नहीं है, ये विशेषता। होली की लीला में भी जब अंधकार हो गया, जब रज ऊपर एक रज का चलोगा सर्वत्र छा गया है और अंधकार हो गया है, तो श्री प्रिया लाल दोनों के हृदय में अब मिलन होगा, अब निविड़ मिलन होगा, यह अभिलाषा उत्पन्न हो गई है। बोलो लाली लाल की जय। जगत में रजोगुण तमोगुण से दूर करने वाला, करने वाला, परंतु कृष्ण लीला में रजोगुण और तमोगुण यह कृष्ण से मिलाने वाला है, ये रस की विशेषता। सब यहाँ पर सब लीलाएं अद्भुत होकर के विराजमान। तो आज ततक प्रागुर्भूतन कुसुम रजसा अंध तमसम, रजोगुण और अंध तमस जो उत्पन्न हुआ वह रसानंदम, रस के आनंद को ही प्रकट करने वाला हुआ है। नंदात्मज मनस तेलेत निवडम, और उसने श्री नंदात्मज श्याम सुंदर के हृदय में अत्यंत निविड रस को उत्पन्न कर दिया। ये विरोधाभास अलंकार का यहां पर प्रयोग किया गया है, ऑक्सीमोरन विरोधाभास अलंकार का यहां पर सुंदर प्रयोग किया गया है। और उस विरोधाभास अलंकार में रजोगुण तमोगुण जो कृष्ण से दूर करता है, वही रजोगुण तमोगुण यहाँ पर मिलाने वाला हो गया। अंधकार जो होली में चारों छाया छाया है गुलाल उड़ने के कारण, और जो सर्वत्र धूल उड़ रही है, वह श्री श्याम सुंदर के हृदय में अपूर्व प्रीति को उत्पन्न करने वाली होकर के विराजमान हुई है। उस समय यह अंध रजोगुण तमोगुण की बात कही। अब ज्ञान मार्ग में अहंकार को दूर करने का सबसे पर ये कहा गया कि अहंकार को दूर करो, क्योंकि जो 12 वस्तुएं हैं उन 11 जो वस्तुएं हैं उनका शैया 12वां अहंकार है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, ये 11 जो विषय ग्रहण करने वाली जो इंद्रियां हैं ये रहती कहां है, इनकी शैया है 12वीं वस्तु, वो अहंकार। श्री जयभरत जी ऋषभदेव जी निरूपण कर रहे हैं कि द्वादशमेव माहु, 12वां जो अहंकार है वही शैया महान, द्वादशमेव माहु, अहंकार जो है वही शैया है, 12वां है और उसमें 11 वस्तुएं शयन करती हैं। तो एक ज्ञानी अहंकार के ऊपर ही सबसे ज्यादा चोट करता है और वो अहंकार को छोड़ना चाहता है। अहंकार 2 प्रकार का है, एक अहंकार है कार्य कोटि का अहंकार, दूसरा अहंकार है स्वाभाविक कोटि का अहंकार। स्वाभाविक कोटि का अहंकार उसका त्याग नहीं होगा। स्वाभाविक कोटि का अहंकार है कि जीवे स्वरूप है नित्य कृष्णदास, ये स्वाभाविक कोटि का अहंकार है, इसका त्याग नहीं है। परंतु मैं देह हूं, मैं युवक हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं धनवान हूं, ये जो कार्य कोटि का जो अहंकार है, इस कार्य कोटि के अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। तो कार्य कोटि के अहंकार का त्याग है, स्वरूप कोटि के अहंकार का त्याग नहीं है। परंतु यहां पर श्री श्याम सुंदर अहम अहम का नहीं, मैं वृंदावन का राजा, वृंदावन के ऊपर मेरा शासन होगा, यहां पर इस अहम अहमिका के लिए ही के कारण ही रस का विस्तार है। तो जगत में जो ज्ञान मार्ग में जो अहंकार निंदनीय होकर के त्याज्य है, वही यहाँ रस में प्रिया जी के हृदय में भी अहंकार के नहीं, वृंदावन की स्वामनी में और श्याम सुंदर के हृदय में भी अधिकार कि वृंदावन मेरा राज्य है, इसके ऊपर मैं शासन करूंगा, यहाँ अहंकार के लिए ही दोनों लड़ रहे हैं। तो हर विभ्राणो असौ अहम अहमिका संवृत महम, अहम अहमिका में मैं पहले इस अभिमान में संवृत महम, जिनमें अहंकार बढ़ रहा है, ऐसे में श्री हरि विभ्राण उस अहंकार को धारण करके विराजमान हुए। और द्रुतम यस्मिन एवा अकुरुत, इस वृंदावन में ही श्री प्रियालाल ने उस समय निवृतम केल कलहम, जो निवृत केल कलह है उस कलह को किया। एकांत में आज केल कलह करते हुए आज ये जो क्वेरलिंग है, कलह, ये जो झगड़ा है, उसको करते हुए श्री प्रियालाल दोनों के दोनों विराजमान हो रहे हैं। द्वितम यस्मिन् एव अकुरु, ये विरोधाभास अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया कि रजोगुण और तमोगुण ये प्रेम को, ज्ञान को, तत्व को उत्पन्न करने वाले हैं, आवरण करने वाले नहीं हैं, और अहम अहमिका यह उपाधि कहीं अध्यास को प्रकट करके यह उपाधि कहीं विषय से, मूल तत्व से दूर करने वाली नहीं है, बल्कि यह उस तत्व में और सी उल्टी आसक्त करने वाली होकर के ही विराजमान, रस तत्व को प्रकट कराने वाली होकर के विराजमान। जबकि अहंकार जब तक रहेगा तब तक कारण शरीर बना रहेगा, ये अज्ञान रहेगा कि मैं शरीर हूं, यही है कारण शरीर। तीन शरीर है, एक शरीर है स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, पंच महाभूत का बना हुआ, दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर जो 16 पदार्थों का बना हुआ है, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 उनके विषय और 1 मन, ये सूक्ष्म शरीर हुआ। और कारण शरीर है अहंकार कि मैं देह हूं, मैं गुण हूं, त्रिगुण हूं, यह है कारण शरीर। कारण शरीर का जब मोक्ष हो जाएगा, कारण शरीर छूट जाएगा तो मोक्ष होगा, पर यहां उल्टी बात है, यहां अहंकार को उल्टा और पकड़ा जा रहा है इस होली के युद्ध में, और उससे ही रस का विस्तार हो रहा है। तो ये रस को प्रदान करने के लिए ये अहंकार और भी ज्यादा उपयोगी, और भक्त के हृदय में भी यही अभिमान कि मेरा अपना स्वरूप श्री मैं किशोरी जी की दासी हूं, ये मंजरी स्वरूप, इसको धारण करना, यही अहंकार का, रसकों का जो अहंकार है वो यही अहंकार होकर के विराजमान। मुदा संभूयामि सपद सहचर्य ततेतो महांधा श्री कृष्णम सहस्रम हंतुर्धु। उस समय शिवप्रिया जी ने जो आंख का इशारा दिया, वो इशारे को पा करके जितनी भी सहचरी हैं, मुदा संभूयो, वे सब आनंद में एकत्रित हो गई, और आनंद में एकत्रित होकर के मिल करके सपद सहचर्य श्री किशोरी जी की सहचरी तत तो महान था। उस समय महाअंधी होकर के, मद में अंधी होकर के कृष्णम सहचर्यतम हंत रुधु, अपने घेरे को संकुचित करती करती श्री कृष्ण और कृष्ण के सहचर इनको घेर करके चारों ओर से खड़ी हो गई है। तदा समझे सपद सहचर्य स्तितः मानधा कृष्ण सहचर्युतम, श्री कृष्ण के सहचर जो हैं उनके साथ में उनको घेर करके, रुरुधु घेर करके खड़ी हो गई हैं। और समंताप आज कुसुम लकुटी भी बलिहारी, ये लठामार ऋषि हो गए। जय जय। उस समय श्री प्रिया जी ने अपने हाथ में जो फूल की लठिया ले रखी है, और सखियों ने भी जो फूल की लठिया ले रखी हैं, उन लठिया से समंता आज सब एक साथ श्री श्याम सुंदर के ऊपर छड़ी बरसा रही है, ये प्रेम की छड़ी श्याम सुंदर के ऊपर बरसाई जा रही है। और ये बेशर्म बन के सोच प्रियाओं से अच्छी तरह से पिटाई हो रही है और उसको सहन कर रही है। समंतात आज सब इकट्ठी होकर के श्याम सुंदर को पीट रही हैं। कुसुम लकुटी भी कुतुकुता कौतूहल पूर्वक कुसुम लकुटी से श्री श्याम सुंदर को और श्याम सुंदर के सखाओं को ये गोपिकागण पीट रही हैं। ततो दुद्रावासौ ब्रजपति सुतो मित्र बलता। उस समय श्याम सुंदर किसी मित्र का सहारा लेते हुए झुकते झांकते हुए किसी तरह से रण छोड़ होकर के भाग गए। ततो दुद्र उस समय श्याम सुंदर उस समय मित्र बलता ततो दुद्राव माने भाग गए। श्याम सुंदर हार गए राधा रानी की जय, किशोरी जी की बिल्कुल जय हो गई, और श्री श्याम सुंदर युद्ध भूमि छोड़ करके भाग गए। जहां लठियां पड़ी, फूल की छड़ी पड़ी, वहां पर श्याम सुंदर भाग गए। महान श्री कृष्णम सहचर युतम हंत रुरुधु। महाप्रेम में अंधी हुई इन गोपियों ने सहचरों से युक्त होकर के श्री कृष्ण को उस समय रुरुधु चारों ओर से घेर लिया। समन्ताप आजग्मु, और एक साथ श्याम सुंदर का आजग्मु माने श्याम सुंदर के ऊपर चोट मारी, छड़ी फूल छड़ी मार रही है। कुसुम लकुटी भी, फूल की जो लकुटी है उनके द्वारा मार रही है। कुतकुता कौतूहल पूर्वक, परम प्रेम भाव, परंतु कौतूहल पूर्वक ये प्रेम की छड़ी जिसमें मार रही है। ततो दुद्रावासम, उस समय श्री श्याम सुंदर दुद्रावो भाग गए छोड़ करके। ये लिट लकार का प्रयोग है, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग है। दुद्रावो पूरी तरह से भाग गए, पूरी तरह से जहां क्रिया की समाप्ति का बोध होता है वहां पर पास्ट परफेक्ट होता है। तो यहाँ पर क्रिया की समाप्ति मन पूरी तरह से युद्ध जो है वो युद्ध समाप्त हो गया है, जैसे श्याम सुंदर पूरी तरह से रण छोड़ करके भाग ही गए हैं। दुद्रावो तो दुद्रावासम ब्रजपति सुता है, ब्रजपति सुत मित्र बलिता है, मित्रों से युक्त होकर के आप भाग गए, भाग गए। और समता तो भाग गए। उस समय विशाखा चित्रादि प्रिय सवय साम बाप भय साम रवो राधा राधा जयती जयती आविर आविर्भवत। उस समय श्री विशाखा चित्रा और जितने भी प्रिय वयसाम श्री किशोरी जी की अन्य जितने भी सखीगण हैं, उन सखियों की ओर से श्री राधिका का जो शिविर है, उस राधिका के शिविर की ओर से उस समय बाप वयसाम, और केवल राधिका का ही नहीं, वयसाम वृंदावन में जितने भी पक्षी हैं वे भी सब राधा रानी की जय। पक्षी जो है वो पक्षियों ने भी उस समय श्री राधा रानी की ही जय कही है, जय की घोषणा की है। श्याम सुंदर जी दूर छोड़कर के जब भागे तो उस समय विशाखा चित्र आदि प्रिय वैसाम जितनी भी अष्ट सखी हैं, उन अष्ट सखी एक एक सखी की फिर आठ आठ सखी, फिर एक एक आठ आठ सखी में एक एक की फिर आठ आठ सखी, इस क्रम से श्री वृंदावन योगपीठ में श्री सखियों की कुंज विराजमान। बीच में अष्टकोणात्मक श्री मोहन महल वो विराजमान है। इनके चार दिशाओं में तो चार बड़े बड़े बरामदे हैं, और बगल के जो कोण दिशाएं हैं उन कोण दिशाओं में छोटे छोटे बरामदे हैं, और आठों दिशाओं में फिर अष्ट सेवा कुंज विशेष रूप से विराजमान श्री नुकुंज में ही। कहीं मंगला कुंज है, कहीं स्नान कुंज है, कहीं श्रृंगार कुंज है, कहीं राजभोग कुंज है, कहीं उत्थापन कुंज है, कहीं संध्या कुंज है, कहीं पाशा कुंज है, कहीं रास कुंज है, शैल कुंज है। ऐसे आठों कोने में जो अष्टदल कमल हैं, उन अष्टदल कमल वो अष्ट अष्टकोण जो हैं, उनके कमल कोश के साथ में जुड़ी हुई जो आठ कमल हैं का आठ पत्तियां हैं, उनमें आठ सखियों की कुंज विराजमान, और एक एक सखी की कुंज के ऊपर फिर आठ आठ और कुंज वो विराजमान, उनके ऊपर फिर और आठ आठ कुंज, एक एक की फिर आठ आठ कुंज छोटी छोटी, ऐसे कुंज विराजमान हैं। और ये श्री जो मोहन महल श्री मध्यान्ह योगपीठ, उस मध्यान्ह योगपीठ की अपूर्व सुंदर शोभा विराजमान हो रही है। तीन योगपीठ है, एक योगपीठ है श्री गुप्त कुंड की योगपीठ या पीवी पोखर की योगपीठ। श्री किशोरी जी छह महीने ब्रज में रहते, श्री बरसानी में विराजती हैं, छह महीने श्री जावट में विराजती हैं। तो श्री बरसानी में श्री पीवी पोखर वहां पर प्रातः काल श्री श्याम सुंदर का मिलन है, तो वो प्रातःकालीन योगपीठ का स्थल है। मध्यान्ह जो योगपीठ है तो छह महीने श्री पीवी पोखर पर गुप्त कुंड पर, और छह महीने गुप्त कुंड पर श्री जावट में गुप्त कुंड पर, और पीली पोखर पे श्री बरसानी में जब विराजमान है तो श्री श्याम सुंदर भी सुबह गोदोहन करने के बाद में जल्दी से पहुंच जाते हैं बरसानी, और वहां श्री प्रिया जी के पास में या जावट में श्री किशोरी जी के पास। श्री प्रिया के साथ में श्री श्याम सुंदर उनकी अपूर्व शोभा का दर्शन करते हुए विराजमान होती हैं। वही श्रृंगार आरती की प्रातकालीन योगपीठ, श्रृंगार आरती सब जगह विशेष रूप से श्रृंगार आरती उनकी। द्वितीय योगपीठ जो है वो द्वितीय योगपीठ है श्री राधा कुंड योगपीठ, जहां पर श्री राधा कुंड इनके चारों अष्ट सखियों की कुंज है, बीच में श्री प्रिया जी उनकी कुंज, माने जहां मुख्य सोप सेतु विराजमान है वो सेतु में श्री राधा गोविंद की मुख्य, श्री किशोर जी की मुख्य कुंज और उसके चारों ओर श्री राधा कुंड, उन राधा कुंड के चारों ओर अष्ट सखीगण उनकी कुंज अपूर्व रूप से विराजमान है, जहां कमल कोश के साथ में मिलते हैं, जहां पत्ती कोश के साथ में मिल रही है वहां पर ही मंजरी गण जो है उनकी कुंज है, मंजरियों का स्थान है। तो गुरु मंजरी के आश्रय में नौ मंजरी भी वहां अपने आप का ध्यान करते हुए विराजमान है और श्री गुरु मंजरी के आनुगत्य में श्री युगल सरकार की सेवा करते हुए वो श्री मदन मोहन की सेवा करते हुए वो विराजमान होती है उनके अनुगत्य में। तो गुरु मंजरी, परम गुरु मंजरी, पराक्रम गुरु मंजरी इनके अनुगत्य को ग्रहण करते हुए अंत में श्री रूप मंजरी जी उनका अनुगत्य ग्रहण करके अपनी जो यूथेश्वरी हैं श्री विशाखा या रंगदेवी या ललता, जो भी अष्ट यूथेश्वरियों में अपनी यूथेश्वरी हैं, उन यूथेश्वरी के अनुगत्य को ग्रहण करते हुए फिर श्री प्रियालाल इनको जगाते हुए विराजमान होती है और प्रातकालीन योगपीठ में वे श्री गुप्त कुंड पर सेवा करते हुए, मध्यान्ह योगपीठ में श्री राधा कुंड उनमें श्री प्रियालाल की सेवा करते हुए वे विराजमान होती हैं। मध्यान्ह में, मध्यान्ह की समाप्ति होने पर श्री श्याम सुंदर आप पधारते हैं श्री सूर्य पूजन करने के लिए, किशोरी जी पधारती हैं, श्याम सुंदर वहां पर ब्राह्मण का वेश धारण करके किशोरी जी को पूजन कराते हैं, पूजन करा करके फिर श्री श्याम सुंदर गोवर्धन में गैयाओं के पास में आ जाते हैं। फिर प्रदोष काल में, माने सायंकाल में पहले भोजन आरोप करके नंद बाबा के पास में कुछ देर विराजमान होकर के प्रदोष काल में श्री श्याम सुंदर फिर श्री वृंदावन वंशीवट योगपीठ उनमें पधारते हैं और वहां वंशीवट योगपीठ में नित्य वास करते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो यहां पर श्री जितनी भी सखीगण हैं वो सखीगण विशाखा चित्रादि प्रिय वयसाम बाप वयसाम और अन्य जो वयस माने जो पक्षी हैं उन बी माने आकाश, उसमें बी माने आकाश और उसमें जो गमन करे उसका नाम बेहग, माने पक्षीगण जो हैं उन पक्षियों पक्षियों की भी उस समय जय जयकार हुई है। रवो राधा राधा जयति जयति इति आविर्भवत, इस होली लीला में श्री राधिका की जय है, राधिका की जय हो, राधिका की जय हो ऐसा आविर्भाव हुआ है। बले राज्यम तस्या सपद सबिलासम विषदेय, और उस समय पक्षियों ने, शुभ आदि पक्षियों ने ये घोषणा कर दी, सावधान सुन लो सुन लो सुन लो, इस वृंदावन के ऊपर श्री राधा रानी का ही राज्य स्थिर हो गया है, अब श्याम सुंदर का इस वृंदावन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, वे हार चुके हैं, भाग गए हैं युद्ध में। वृंदावन की रानी श्री राधा रानी ही उस समय पक्षियों ने घोषित कर दी है। तो रवो राधा राधा जयति जयति इति आविर्भवत, ये आविर्भूत हुआ, ये रव हुआ, रव माने स्वर, ये स्वर हुआ और बने राज्यम तस्या सपद सबिलासम विषदेय, श्री राधिका का ही वृंदावन के ऊपर राज्य है, इसको सपदी माने तुरंत ही विलास पूर्वक विषदेय उन पक्षियों ने और राधिका की सखियों ने घोषित कर दिया, उसका ढिढोरा पीट दिया है कि वृंदावन के ऊपर श्री राधा रानी का ही अधिकार है। बोलो राधा रानी की जय हो। और ये सुनते हमारे श्री किशोर जी की क्या विनम्रता, कैसे कितनी शील गुणवती होकर के श्री स्वामी जी विराजमान है, उसका वर्णन कर रहे हैं कि कराभ्याम यश यम श्रुत्वा अरुण अरुणित अयम कर्ण युगलम, अरुणत अयम कर्ण युगम कर्ण युगलम, यम माने इन श्री राधिका ने अपनी जय जयकार होते हुए जब सुना तो श्री राधिका अपने दोनों हाथों से कान को बंद करके कह रही हैं, अरे क्यों कान फोड़े जा रही है, बंद कर बंद कर, ये मेरी जय जयकार क्यों कर रही है, मेरे बंद कर बंद कर। सब उसने करा ध्यान दोनों हाथों से, यम श्रुत्वा जिस विजय निनाद को श्रवण करके अरुण माने बंद कर लिए, इयम अहो कर्ण युगलम, इन श्री राधिका ने अपने कानों को उस समय बंद कर लिया है कि हाय प्यारे की अपमान हो रहा है, प्यारे की अवज्ञा हो रही है, ये सखीगण इनको कैसे रोकूं, कह रही है अरे ऐसे मत कह मां, मत कह, ये मेरी इतनी प्रशंसा तू मत कर मत कर, ऐसे श्री प्रिया अपने दोनों कानों को रोक रही। भले हार ये जो छवि है किशोरी जी की परस्पर प्रीति, ये हार है जीत, जीत है हार, ये वृंदावन की जो विशेषता है इस प्रेम पत्तन की, उस प्रेम नगर की ये विशेषता है कि यहाँ पर विजय हो जाती है पराजय, पराजय हो जाती है विजय, स्वामी जी की पर विजय हुई है और वे अपनी विजय को विजय नहीं मान रही है, पराजय मान रही है और कह रही है, तो जैसे अपनी पराजय अपनी निंदा उसी को सुनने में कठिनाई होती है, ऐसी अपनी जय जयकार सुनने में प्रिया जी को कठिनाई हो रही है, और श्याम सुंदर पराजित होकर के भी महा आनंद देते हैं, ये रस की रीति, निंदा हो जाए स्तुति, स्तुति हो जाए निंदा, युद्ध हो जाए सेवा, सेवा हो जाए युद्ध, ये सब होली की लीला में साक्षात दिखता है, धर्म हो जाए अधर्म, अधर्म हो जाए धर्म, झूठ बोलना अभिमान करना रजोगुण तमोगुण ये हो जाए धर्म, और सत्वगुण ईमानदारी छल रहित होकर के आगे सेवा करने के लिए समर्पित होना ये हो जाए अधर्म। तो ये रस की रीति कुछ अद्भुत है, निंदा हो जाए स्तुति, स्तुति हो जाए निंदा, ये रस की रीति यहाँ पर साक्षात इस वृंदावन की दिख रही है। अतः तीन लोक ते मथुरा न्यारी, ये साक्षात दिख रहा है, जगत में जो धर्म है वो यहाँ पर अधर्म होकर के विराजमान है। तो उस समय श्री राधिका ने अपने कानों को बंद कर लिया, श्रीयम जाता काचिन निज बदन पंके रुहु गताम परावृत्यो कंठम सपद कलियंतम कुतकुता मुदा पश्यंतीयम दैत अमितानंद बलिता तथा राधा लीनाम अतनुत विलासम स्मित मुखी। श्रीयम जाता काचिन निज बदन पंके रुहु गताम, उस समय अपनी विजय को सुनकर के श्री प्रिया जो लजा रही हैं, उस लज्जा में भी प्रिया की शोभा अद्भुत होकर के विराजमान है। श्रीयम जाता काचिन, कोई अपूर्व श्री उत्पन्न हुई है, श्री राधिका के निज बदन पंके रूह माने कमल, मुख कमल की अपूर्व शोभा हुई है, परावृत्यो कंठम, और उस समय श्री राधिका परावृत्यो कान को बंद किए हुए थोड़ा सा मुड़ करके श्याम सुंदर की ओर देख रही है, थोड़ा सा मुड़ करके शिवप्रिया जी ने श्याम सुंदर की ओर देखा, परावृत्यो उत्कंठम उत्कंठित होकर के सपद कल्यंतम कुतुकता, श्री श्याम सुंदर को कौतूहल पूर्वक जब श्री श्याम सुंदर बुद्राव भाग रहे हैं उन श्याम सुंदर को देख रही है, श्याम सुंदर दिख नहीं रहे, मुदा पश्यंतीयम दैतम, कहीं दूर श्याम सुंदर का दर्शन करके भागते हुए श्याम सुंदर का दर्शन करके अमित आनंद बलता, अमु अपूर्व आनंद से युक्त होकर के विराजमान है, और तदा राधा आली नाम अतनुत विलासम स्मित मुखी। उस समय श्री राधिका ने उस समय जितनी भी सखीगण हैं उन सखीगणों से, उस समय सखीगणों के श्री राधिका का जो इस तरह मुड़ करके जो देखना, प्रिया जी की ओर। उस समय सखियों के हृदय में अपूर्व विलास उस समय उत्पन्न किया है। सखीगण अपूर्व रूप से आनंदित होकर के मुस्कुराती हुई विराजमान हो रही हैं। इधर श्री श्याम सुंदर हैं, वो सब सखाओं से कह रहे हैं, भैया अब मैं तो हार गया हूं, अब तो मैं वन में जाकर के अपनी कोई इष्ट देवी है उनका दो अक्षर का कोई नाम है उसका पुरस्करण करूंगा, अब तो योगी वेश धारण करके मैं विराजमान होऊंगा। श्याम सुंदर की पराजय हो चुकी है और अब श्री श्याम सुंदर सब सखाओं से कह रहे हैं, भैया जो कुछ भी गलती हुई हो कहा सुना हो सबको माफ करना, अब भैया मैं तो जाऊंगा एकांत में, अब वृंदावन की किसी एक वृक्ष के नीचे बैठ करके अब मैं भजन करूंगा, तुम सब जाओ जाओ। हरिर गत्वा दूरम हसित सित मामू हंस रहे हैं, और उस समय हसित सित हास्य से जिनका मुख सफेद हो रहा है, आमना तो बदना प्रसन्न बदन वाले वे श्री कृष्ण है, अमल अम्भोजह जिनका मुख अपूर्व से अमल है, प्रेयसी अतुल तर भाव हृत मना, श्री राधिका के अतुल भाव के कारण जिनके मन को हरण कर लिया गया है, निकुंजेयम नाना विविध कुसुम पुंजे विलसितुम जगा दो। निकुंज में श्री श्याम सुंदर जाकर के बैठ गए, नाना विविध कुसुम पुंज जो विविध कुसुम पुंजों से विलसित है, और उस समय जगाद ब्याजेनो ब्रज विपिन चंदो अखिल सखीन, दो चार सखा जो श्याम सुंदर के पीछे लगे लगे चले आए हैं उन सखाओं से कह रहे हैं, बोल भैया अब मुझे अकेला छोड़ दो, बाहर निर्वेद हो रहा है समय, अब राज्य छूट गया, राज्य निकल गया है हाथ से, अब क्या करें, अब यहाँ पर बैठे हैं हम, अब तुम सब यहाँ से जाओ, ऐसा कहकर के सखाओं को विदा किया है। और श्री श्याम सुंदर आप जो विराजमान हुए हैं उस समय जितने भी सखीगण हैं, श्री प्रिया जी भी श्याम सुंदर का दर्शन न करके व्याकुल हो रही है, और उस समय जितने भी सखीगण हैं वो श्याम सुंदर से के पास में चलने के लिए शिवप्रिया जी का अभिसार कराने के लिए प्रस्तुत हो रही हैं। होली में पुनः ये रस की एक रीति है कि सखी ही रस में प्रवृत्त करती हैं और सखी ही रस से निवृत्त करती हैं। तो श्री नंददासी का एक पद है उसमें सखीगण श्री प्रिया जी को अभिसार कराने के लिए प्रेरित कर रही है। अभी इस ग्रंथ में तो वो आगे की लीला है, श्याम सुंदर अब भेष बदल करके योगी का भेष धारण करके आएंगे, वो वियोगिनी राधिका उनकी चिकित्सा करेंगे आगे की लीला तो वो है यहाँ पर, परंतु श्री प्रिया जी का जो अभिसार है उस होली के लिए अभिसार उसका एक पद है, हम पे गाना हो जाना तो आता नहीं है, परंतु रसकों की जो वाणी है वो रसकों की वाणी बड़ी अद्भुत उसको देखते हैं। श्री नंदाजी का एक पद है, धार तो ये बड़ी है परंतु संक्षेप में इसका ही कहीं आस्वादन लेंगे, उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करते हुए। श्री नंदाजी का वृंदावन के साथ में बहुत बड़ा संबंध रहा और मधुर लीला के गायन में यद्यपि पुष्टमार्ग के अष्टछाप के भीतर श्री नंदास जी हैं, परंतु श्री वृंदावन के जितने भी रसिक जन हैं उनसे उनके साथ में श्री नंदास जी का बड़ा निकट का संबंध रहा, और श्री वृंदावन की जो रस पद्धति है वो नंदास जी में पूरी तरह से कहीं प्राप्त होती है। श्री सखीगण नंदास जी का पद है, अरी चल नवल किशोरी गोरी भोरी हरि संग खेलन जाहे, अरी चल नवल किशोरी गोरी भोरी हरि संग के लन जाहि अरी ऐसी मध जामिनी भामिनी क्यों तो ही भ मध्ययामिनी अर्धरात्रि के समय भामिनी सुंदर जो रात्रि है उस रात्रि में तू घर पे कैसे रह सकती है, अरे चल हरि के संग में होली खेलने के लिए जा। ये सखी दूती श्री किशोर जी से प्रार्थना कर, अरे वहां सब ब्रज नारिन के जूठ जुड़े हैं आए, अरे वहां सब ब्रज नारिन के जूठ जुड़े हैं आए, अरे वहां नंद नदन पुने आए रसीले रसिक मन मन राय। वहां श्री श्याम सुंदर भी आए हैं, अरे तहां नंद नदन पुने आए रंगीले रसिक मन माय, अरे आली तिन में तू नहीं देखी रही गए नैना। वहां पर सारी गोपियों को देखा कृष्ण ने परंतु तू नहीं दिखी है। वो दूती श्री किशोर जी से कह रही है कि अरे तू नहीं दिखे है। अरे तब इत उत तक मोहन पिय मोतन तक्यो अर्गाय। उस समय मोहनप्रिय ने इधर उधर देख करके मोतन तक्यो अर्गाय उत्सुक होकर के, अर्गाय मान उत्सुक होकर के मेरी तरफ देखा। अरे सखी मोसों से सखी मोसों से नहीं मैं कहो कहा मैं कहो ग्रीब धुराए। उन्होंने मुझसे कान में ही कुछ कहा, को मान के मोह नहीं, परम चतुर सखी जो है उसने श्री राधिका को कंठ से लगा लिया। प्रिया जी की अनुमति जैसे पाई वैसे ही सखी ने श्री राधिका को कंठ से लगा लिया है। श्री वृंदा जी ने श्री राधिका को जैसे कंठ से लगा लिया। गहि नव कंचुकी सौधे बोरी पीरी दई बनाए। उस समय शिवप्रिया जी उनको नव कंचुकी धारण कराई है, सुंदर वस्त्र धारण कराए हैं, सौधे माने सुगंध में डूबी हुई जो कंचुकी है वो कंचुकी धारण कराई है और बीरी दई बनाए, बीरी जो है बीड़ा वो शिवप्रिया के मुख में धारण श्रृंगार कर रही है, ये अभिसार कराने के पहले श्रृंगार कर रही है। पुण्य पद पीठ पिठोरा पोनी समुहाई। फिर पदपीठ श्री प्रिया जी के चरणों के पास में नूपुर माने पादुका जो है वो पादुका को ला करके रखा, पदपीठ ला करके रखी, पादुका रखी और पादुका रखकर उनको पहुंच करके और श्री नई पादुका श्री प्रिया जी के चरणों के आगे रखी है और आगे धरी समुहाई रखी। चली नव सत सज स्वामिनी कामिनी सखी के अंश भुज लाए। उस समय सखी के कंधे के ऊपर भुजा लेकर के श्री स्वामी चल रही। मनो कनक धातु पर्वत पर तड़ित लता चमकाई। नव गुण नवल रूप नव जोवन नवल नेह हुल साई। अब श्री सखी तो हो गई, वो हो गई जो हो गई जैसे सोने के पर्वत के ऊपर कोई बिजली की लता चढ़ रही हो बिजली। तो श्री प्रिया जी सखी के कंधे के ऊपर सहारा लेकर के चल रही हैं, वो ऐसी लग रही हैं पर्वत के ऊपर जो तड़ित लता है वो तड़ित लता जैसे चमक रही हो, बिजली की लता चमक रही। नव गुण गण नवल रूप नव नवल नेह हुल साए। यहाँ पर नए नए गुण, नए रूप, नया जोवन, नवल नेह, ये अनुराग का लक्षण है कि सदा उपभोग होने पर भी किसी वस्तु में नित्य नूतनता की प्राप्ति। तो हर जगह नित्य नूतनता की प्राप्ति है। झूमक सारी प्यारी पहरे ललित लंक लचकाए। श्री प्यारी उनकी जो साड़ी है उस साड़ी की जो लहकार है वो अपूर्व है। झूमक साड़ी उनको पहन रही है, झूमती हुई लहर लेती हुई जो साड़ी है उसको पहन रही है। ललित लंक लच से शोभा प्राप्त कर रही। जन यह रूप ज्योति जगमग सो पवन लगे झुरकाए। मानो ये ऐसा लग रहा है कि ज्योति जगमग करते हुए, ज्योति से जगमग करता हुआ रूप है और हवा के आने पर भी वो ज्योति हिल रही है, वायु के झोंके से ज्योति हिल रही है। ऐसी शिवप्रिया अपूर्व रूप से लचका लेती हुई मधुर रूप में चल रही है। अरे चल बेग नवल किशोरी गोरी भोरी होरी खेलन जाए। कमल फिरावत करबर बाला। शिवप्रिया जी कमल को फिरा रही है। माला उदसी रुराय। उत्तुंग वक्षस्थल के ऊपर माला झोटा खाती हुई जा रही। तूने एक लक लट छवि सोज छबीली के बेसर रही अरुझाए। अद्भुत एक शोभा। उस समय शिवप्रिया जी की एक लट घूम करके आई और शिवप्रिया जी की जो बेसर है उस बेसर पर नाक की जो नथ है उस नथ में उलझ गई। अशिप्रिया उस समय अपनी कन्नी उंगली से उस लट को जैसे कान के ऊपर चढ़ा रही है। एक लट नासका के ऊपर आई वो शोभा। तो पुने एक लट छवि सो जो छवि लीके बेसर रही अरुझाई। मनु प्रियतम मन मीन की बंसी भख मुकुता लटकाई। श्री कृष्ण का मन है एक मछली, तो नथ हो गई मानो कृष्ण का मन। अब नथ में लटका हुआ है एक मोती, वो मोती हो गई कि एक मछली मोती को खाने के लिए दौड़ी और उसने मोती को अपने मुंह में लगा रखा है, और लट जो है वो आई है एक बंशी। जैसे मछली को पकड़ने के लिए कांटा डाला जाए और बंशी में मछली अटक गई है, और वो ऐसी मछली है जिसके मुख में मोती भी लटक रहा है बलिहारी। तो नथ जो है मोती वाली जो नथ है वो नथ हो गई मानो श्याम सुंदर का हृदय, जो लट आ रही है वो लट हो गई बंशी जिसमें मछली को फांसा जाएगा, और श्याम सुंदर का हृदय हो गया नथ। तो श्याम सुंदर का हृदय रूपी नथ मानो आज मोती से युक्त होकर के शिवप्रिया जी ने जो बुलान धारण कर रखी है उस नथ में जो मोती लटक रहा है वो मोती खाती हुई कोई मछली आज कांटे में फंस गई है। भले क्या सुंदर कल्पना, ये रूपक कितना सुंदर। तो कह रहे हैं मन प्रीतम मन मीन, श्याम सुंदर का मन ही है मीन। मनु प्रीतम मन मीन की बंसी, वो लट है जो बाल, वो बाल की जो कर्ल है वो कर्ल एक कांटा है, उसमें भख मुखता लटकाए। उसने भख माने उस उस मछली ने मानो अपने मुंह में मोती को खा रखा है, मोती खाती हुई वो मछली शोभा को प्राप्त हो रही है। ललता दिक सखियन में सुंदरे शोभित भाई, ललता जी की जो सखी हैं वो शोभित हो रही हैं। ए हाँ नव नव जन्म नव मुकुमुदन के मंडल में हिंदु पगन चल लो जाए। अब शिवप्रिया जी चलती हुई कैसी शोभा को प्राप्त हो रही हैं, उसके लिए एक बड़ी सुंदर उत्प्रेक्षा है। नक्षत्रों का मंडल है और उसमें चंद्रमा पैदल चल के जा रहा है। जाओ शिवप्रिया जी हो गई चंद्रमा, और जितनी भी सखीगण है वे सखीगण हो गई उडगण, वे हो गई तो तारों के बीच में जैसे चंद्रमा स्वयं पैदल चल के जा रहा है। जन नव कुमुदुन के मंडल में कुमुदिनी, कुमुदियों के कुमुदनी हो गई सखी, समय जो खिलने वाले कमल हैं उनको कुमुदनी, दिन में खिलते हैं कमल कमलनी, रात्रि में खिलते हैं कुमुद कुमुदनी। तो मानो कुमुदन के मंडल में इंदु पगन चलो जाए, इंदु जो चंद्रमा है वो पैदल पैदल जा रहा है। कबहुक बदन दोराय उखारती पुनि हस लेत दोराय। शिवप्रिया जी कभी तो अपने अंचल को उघाड़ती है और कभी दोरावत। तो मानो कोई चंद्रमा वह कभी बादलों से ढक रहा है और कभी चंद्रमा अपने बादल को अपने मुख को प्रकट कर रहा है। मंजुल मुकर मरी चन सी मनु छिन छिन छवि अधकाए। श्री सखीरण हो गई, वे हो गई मंजुल मुकुर सुंदर दर्पण, और प्रिया के मुख की शोभा इन सखियों के मुख में भी प्रतिबिंबित हो रही है। जैसे दर्पण में शोभा प्रतिबिंबित होती है, ऐसे प्रिया के उत्सुकता, जो प्रिया में उत्सुकता है वो सारी की सारी उत्सुकता इन सखियों में उदित हो रही है। अरु जैसे नव मद मत गयंदने मलकत बाहु झूला भले हाथ। अश्व प्रिया जी चल रही हैं मत वाली हथनी की तरह से, अभी अभी अभी तो हुई है तो मतवाली हथनी की तरह चल रही है। तो अब जैसे नव मद मत गयंदिनी, गयंदिनी मन हथनी, जैसे मतवाली हथनी हो मलकत बाह झोला है वो अपनी सूंड को हिलाती हुई जैसे चल रही है, ऐसे शिवप्रिया जी भी हाथ चला चलाती हुई उस समय चल रही है। मलकत बाहु धुलाय शोभित श्रवण श्वेद सुदंती के मानो पटे चुचाए। शिवप्रिया जी के जो कान हैं उन जो अलकावली आ रही हैं और अलकावली के जो छोर हैं कान के ऊपर उन से वो बंदनी जो है वो बंदनी के सहारे बहती हुई जो बूंद है वो कपोल के ऊपर झलक रही है और वो ऐसा लग रहा है पटों से मद चुचा रहा है। मानो पटे चुचाए उनके उसके जो चीक्स हैं उसके जो फोरहेड है उससे मानो मोती की बूंद जो है वो बूंद चुचा रही। नीबी बंधन, अब हथनी का रूपक है, जय हो श्री किशोरी जी, अपनी किशोरी जी के हथनी का रूपक है, हथनी चल रही है हाथ हिलवाते हुए चल रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे सूर हलाती हुई मतमाती मल करती मलकती हुई हथनी कोई चल रही है। प्रिया जी की शोभा अद्भुत उसमें आगे वर्णन कर रहे हैं। बंधन फुंदवा वो ही मानो आज हाथी के चारों लटकते दोनों लटकते हुए दो घंटे हैं, जैसे हाथी है तो हाथी के घंटे लटके रहते हैं ऐसे ही नीबी बंधन फुदवा, जो फुदवा है नीबी के जो जो छोर हैं काकोधनी के छोर वे ऐसे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं मानो घंटा किंकिनी घन घुंघराए नूपुर ऊपर चूरा रूपा मन संकल झनकाए। श्री नूपुर के ऊपर मोटा चूड़ा धारण कर रखा है श्री प्रिया ने, झाझन झाझन जो है वो पहले नीचे नूपुर नीचे नूपुर के ऊपर मोटी जो झाझन है वो झाझन धारण कर रखी है। झाझन एक पोला कड़ा है और उसके भीतर कंकड़ रहते हैं और वो जब चलते हैं तो वो कड़ा बजता है वो झाझर, तो झाझर जो है वो झाझर बज रही है। नूपुर ऊपर रूपा चांदी का रूपा है, चांदी का चूड़ा है मानो किन किन घन घुन काए। हाथी जो है वो हाथी भी चल रहा चंचल अंचल चवर विराजत नेक चलत जब धाय। थोड़ी सी प्रिया तनिक तेज चलती हैं उस समय अंचल जो है वो अंचल फोराता है और अंचल फोराता हुआ ऐसा लगता है मानो चवर हाथी के ऊपर भी चवर बांधी जाती है, कान के ऊपर चवर बांधी जाती है और हाथी चलता है तो चवर हिल रहा है तो वो ही चवर हिल रही है। सखियन के कर कुशम छरीते अगर बने चहू धाय मदन महावत को बल नाही अंकुश देत डराय। और एक तो होता है महावत और एक होता है चरकटा चरकटे तो हाथी के साथ में महावत तो बैठता है ऊपर हाथी के ऊपर और चरकटे जो है वो चरकटे आगे पीछे चलते हैं उसके पीछे देवी हाथी को बचाते हुए टिक टिक करते हुए वे आगे उसके हेल्पर है, वो महावत जो है ड्राइवर उसके हेल्पर होते हैं वो चरकटे कहलाते हैं। तो हंसी भी करते हैं तेरे संग के चरकटे बहुत देखे उसकी मेहमानी होती है, वो चार पैदल चलता है, वो महावत हाथी के ऊपर चलता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सखी अन्न के कर कुसुम छड़ी ते, जैसे चरकटा अपने हाथ में छड़ी लेकर के हाथी के चारों चार चरकटे वे हाथी को रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ाते हैं, ऐसे ही सखी उनके हाथ में भी कुसुम छड़ी फूल की छड़ी लेकर के सखी भी शिवप्रिया जी के चारों ओर चल रही हैं और वे मानो सहायक होकर के चल रही है। अगड़ बने चहुधाए, ये अगड़ बन करके माने हाथी की रक्षा करते हुए चारों ओर चल रही हैं। मदन महावत को बल नाही, ये हाथी ऐसा मतवाला है चाहे कितने भी साथ के व्यक्ति डंडा लेकर के हाथी को रोकने के लिए चल रहे हो और महावत भी अपने हाथ में अंकुश लेके चल रहा हो, तब भी मदन महावत को बस नाही, उस हाथी को बशीभूत करना ये कामदेव रूपी महावत के बस की बात नहीं है। अंकुश देत डराए, अंकुश लेकर के हाथी बड़ा डरा था, वो महावत बड़ा डरा रहा है हाथी को, परंतु अंकुश से वो डर नहीं रहा है। सखियन में ही तू विशेष विशाखा, ज्योतन में की परछाई, विशाखा जी तन की परछाई के संग में विशेष है, सखियों में प्रधान। सो नंद नंद नन नियरे जान के, सहज उठी कछु गाय। श्याम सुंदर पास में आ रही है प्रिया जी को सूचना देने के लिए, श्री विशाखा जी ने गायन कर दिया कुछ श्याम सुंदर की शोभा का, प्रिया जी को शोभा को बताने के लिए। सब हिन जान्यो राधा जी आई, भये चौगुने चाई। उस समय सबने जाना श्री राधिका जी आ रही हैं और श्याम सुंदर के यूथ में चौगुना चाय बढ़ गया है, चाव बढ़ गया है, आनंद हो गई है। जे होती नवल किशोरू की किशोरी की साथिन, ते दौरी समुहाई। श्री किशोरी जी की जो सखी थी वे भी दौड़ करके किशोरी जी के पास में आ गई, जो इधर उधर बिखरी हुई थी वे भी श्री किशोरी जी के सामने आ गई, समुहाय मन उत्सुक हो करके आ गई। तिन संग मोहन धाये आए, जो रंग महानिधि पाए, ए हाँ रंग महानिधि पाई, तिन संग मोहन धाये आए। श्री श्याम सुंदर दौड़ करके आए, पहले ही लाल जोहार कहो। जे जे। लाल ने सबसे पहले जोहार की प्रणाम किया, जोहार करके प्रणाम करना। तो पहले ही लाल जोहार कहो, मृदु मुरली माही बजाए। किशोरी जी की जोहार कर रहे हैं, जोहार माने प्रणाम। इतने कुटिल कथाक्षिम पियतन, चितयो मुरी मुस्काए। इतते कुटिल कटाक्षिम पियतन, अब इतोत ये कल वाली बात वही, इत माने राधारानी, उत माने श्याम सुंदर, इस शब्द का अर्थ है राधारानी। जो साधक है वो अपने आप को सदा राधारानी के पक्ष में मानता है, वो श्याम से कोई मतलब नहीं, वो दूसरे उनके माध्यम से प्यारे हैं, साक्षात प्यारे नहीं है। तो इतते कुटिल कटाक्षिन पियतन, इधर से शिवप्रिया जी ने इतने राधारानी कटाक्ष श्याम सुंदर के ऊपर मानी, चितयो मुरी मुस्काए। सो सुख पिया नैन ही जाने, सो सुख पिया नैन ही जाने, मो मन में समाए। इस सुख को श्याम सुंदर भी जानते हैं, कोई दूसरा भी जानता है, मो मन में समाए, मेरे मन में ये सुख समान हो सकता है। कवि कह रहे हैं जो दर्शन करने वाली दासी है सखी है वो कह रही है ये सुख मेरे हृदय में नहीं समा रहा। चाचर देन लगी ब्रज मिथुन रंगीले रंग पुजाए, सब उसने चाचर करने लगी माने नृत्य करने लगी घूमने लगी आनंद में घूमने लगी। कावन लगी ग्वालिनी गारी सुंदर लगाई लगाए, गादी गाना शुरू कर दिया है लालन लालन। राधा जो गारी सुनी सुनी हसी हसी, शिवप्रिया जो गाली को सुनती है और सुन करके अपने अंचल से हंसने लगी सुंदर शोभा। राधा जो गारी सुनी सुनी हसी हसी हरी तन हेरे लजाए, श्याम सुंदर क्यों लजाती हुई देख रही ललन अमीर भगत ग्वालिन को प्राण अभी डालने की हिम्मत नहीं हो रही है अन्य सखियों के ऊपर गुलाल फेंक रही है और ये प्रेम व्यवस्था में सुख है कहा मिल जाता है। पद अम्बुज हा श्री वृषभानु सुता पद अम्बुज जिनके सदा सहाय इह रस मगन रहत जे तिन पर नंद दास बलि जाय। अरी चल ये जो सुख है वृषभान सुता के पद अम्बुज चरण कमल उनके जिनके सदा सहाय हैं मान जो चरण कमल के श्री वृषभान नंदनी के आश्रय में जो विराजमान हैं इह रस मगन रहत इस रस में जो डूबे हुए हैं तिन पे नंददास बलि जाए उन पे नंददास जो है वो बलिहारी जाते हैं। अरे चल बेग छबीली अरे चल नवल किशोरी गोरी भोरी हरि संग खेल हरि चल बोलो लाली लाल की जय। हरी चल।